kockára. Kampányhazugságokkal nem foglalkozunk. Ezzel a rövid mondattal reagált 2022. márciusában a Külügy a Direkt 36 cikkére, amely feltárta, hogy az orosz titkosszolgálatok széleskörű kibertámadást hajtottak végre a Magyar Külgazdaság és Külügyminisztérium informatikai hálózata ellen. A lap újságírója Panyi Szabolcs a magyar diplomácia ellen elkövetett orosz titkosszolgálati műveletet háttérbeszélgetések segítségével rekonstruálta, és leírta, hogy Putyin hekkerei feltörték a külügy számítógépes hálózatát és a belső levelezését, és ott bármihez hozzáférhettek. A lap értesüléseit a minisztérium és több fideszes politikus egyértelműen tagadta. Nemrég azonban a 444 olyan új dokumentumokat mutatott be, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország katonai és polgári titkos szolgálatai széleskörű kibertámadást hajtottak végre a Magyar Külgazdaság és Külügyminisztérium rendszerei ellen. Nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a tárca hálózatából. Az orosz állami hekkerek hozzáférhettek a magyar diplomácia teljes informatikai hálózatához. A külügyminisztériumot ért orosz hacker támadásról kért beszámolót a hazai szolgálatok vezetőitől és az azokat felügyelő államtitkártól az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A bizottságot vezető jobbikos Sas Zoltán kijelentette, az zárt ülésen megkérdezte, hogy a 444 által közölt levél hitelese, és senki nem cáfolta, hogy ez a levél valóban a korábbi főigazgató által került megírásra, és ezt a külügyminisztérium megkapta. Kemény élmény ezt végignézni, ezt a szerencsétlen interjút, ahol a Szijjártó elég komolyan bekeményít. Valószínűleg zsebből készült már valamivel. Ilyenkor mindig azt gondolom, amikor a Szijjártót látom, hogy mondjam, betölteni a párt és intézmény funkcióját, hogy bárcsak nekem dolgozna. Tudod, hogy jelképesztően alkalmas arra, akkor is, amikor nem helyes, amit csinál. De az, hogy mondjuk ott van egy, a fickonál ott van egy bizonyíték, amit nyilván egy sajtóforrástól kapott, ő már persze rögtön azt feltételezi, hogy egy külföldi titkos szolgálattól, tehát egyrészt, hogy titkos szolgálattól származik, nem pedig egy dolgozótól, másrészt külfölditől. Ugyan miért ne származhatna egy magyar titkos szolgálati, vagy egy külügyes dolgozótól, aki egy magyar whistleblower, ő rögtön hazaáruló persze a Fidesz olvasata szerint, de talán csak nem ökölbe van szorulva a keze, hogy már két éve azt hazudtátok, hogy a másik hazudja, ami egyébként megtörtént. És hogy legalább az legyen, hogy nem hazudjátok szét, és tehát ezzel is be lehet takarozni, hogy nem mondhattuk el, hiszen nemzetbiztonsági érdekeket sértene, ha mi beismernénk a nyilvánosságban, hogy a hekkerek értékes dologhoz jutottak hozzá, mert ezt nem akarjuk, hogy ők tudják, hogy amit letöltöttek, azt se tudjuk mi az, mert a logfile se csináltuk meg jól, azok értékes dologhoz jutottak, de ez nem kívánja meg azt, hogy azt mondjam, hogy ezt csak a másik hazudta. Most kampányban Csepregi Éva is mondhatta volna. Igen, hogy most dolgozom rajta, hogy feltörjem a GRU-nak és az FSB-nek a rendszerét, hogy hozzájussak azokhoz az információkhoz, hogy ők miket loptak el a külügytől, és amint ez sikerül, abban a pillanatban én ezt biztosan nem fogom. Be. Biztos, hogy ezt be akarod mondani? Hát most én azt javaslom neked, tedd el azt a papírt. De, hát jó, figyelj, és a telefonomon keresztül próbálok belépni az FSB-nek a szervereire, és egyébként itt még az adás alatt várható, hogy sikerülni fog nekem feltörni, és akkor meg lesznek ezek a dokumentumok, hogy ők miket vittek ki a külügyből, és onnantól kezdve vége a hazudozásnak. Kösz. Holnap adjuk le felvételről, tegnap vettük fel, nektek így mondom, hogy mindenki értse, úgyhogy nyertél egy kis időt. Nem akarod elénekelni, hogy 300 éves játék már a jó-jó? Na, de nem értettem a Csepregi Évát, hogy tényleg mit mondhatott. Tényleg nem értetted? Nem, mert nem tudom, mit mondtam, mert sok mindent mondtam. Hogy Szijjártó Péter milyen elképesztő munkabírású, milyen kiválóan dolgozik, és nem, milyen nagyszerű. Nem, vastag ilyen a bőr a pofáján. Egyébként és tényleg elegáns. Nem, és jól öltözött. Nem, ez például ugye, ez az én megállapításom, hogy olyan szépen ki volt vasalva a nadrágja, biztos nem ölte meg a feleségét. Ugye ezt tőlem kaptad, ezt én nem gondolom nyilván, hogy de jól öltözött. És nem a munkabírására mondtam. Ez a csávó azt, amilyen keményen sarokba lett szorítva, akár a CNN-en, akár egyébként a 444-nek ezzel a kis felkérdezésével, szerintem nagyon jól állja. Én azt gondolom, hogy hogy a vastag és viaszos bőr van a pofáján. És belül így omlanak össze, tudod, az idegrendszerének a darabjai, de mondjuk valószínűleg egy 90 percen keresztül tud úgy ülni, mintha mintha a stressz nem most szedné szét az érrendszerét. És azt gondolom, hogy ezért ettől még egy képesség. De miért kéne, hogy stresszes legyen? Hát mert igaz, amit mondanak. Mert rohadt kellemetlen az a szitu, hogy amikor te nemzetbiztonsági kockázatot palástolsz, hiszen nem volt elég biztonságos a rendszered, és ki tudja, hogy milyen magyar vagy NATO-s adatok jutottak ki, ki tudja, mert nem tudjuk. Lehet, hogy adás végére tudom már majd. Ja, kösz. Bejutottam. Eközben reflexből azt mondod, hogy a másik okoz nemzetbiztonsági kockázatot azzal, hogy rámutat, hogy hazudoztok róla. De a magyar nemzetbiztonság az a Ljubljankatéri FSB székházban kulminál, ott koncentrálódik. Mi a nemzetbiztonsági kockázat? Mi az, ami történt, és aminek nem lett volna szabad megtörténni? Most az van, hogy Oroszország feltörte a saját rendszerét, és kikutatta a saját titkait? Ez igen, történt? Akkor ezt így értette Orbán Viktor, amikor azt mondta a Telexnek, hogy nekünk a legjobb a nemzetbiztonsági rendszerünk. Hát így. Európában technikai és humán képességek szempontjából is, hogy hát ez azért nem számít ez a feltörés, mert saját magunk törtünk pontosan, fel. Pontosan. Hát mert különben nem állíthatta volna hát ezt. Mi vagyunk Oroszország. És Oroszország mi vagyunk. De akkor ezt kitört fel mit? De akkor ezt miért hát kell? Saját magunk behatoltunk a rendszerünkbe. Így van. Hát szabadjon már. Hát nehogy már ez legyen a botrány. Emiatt kelljen, hogy kellemetlenül érezze magát egy szuverén országnak a szuverén külügyminisztere. Álljon már meg a menet. Most úgy érzem magam ennél az állításnál, mint amikor az a polgármester magának adta a díszpolgár címet először, elsőként, vagy elsőnek. Megvan, az első intézkedése az volt, igen, hogy ő maga díszpolgár. Kicsit lesz. Én is belezavarodtam most, mert nekem sem kell feltörni az FSB honlapját, hiszen van belépési kódom. Én meg itt próbálom meghekkelni. Éreztem, hogy lesz valami csavar ebben a történetben. Nehogy már ez hekkelés legyen, hogy valaki a saját számítógépét bekapcsolja. Nekem, amikor a Freddie Mercury-t játszottad, sokkal jobban tetszettél, mint amikor azt a depressziós informatikus, de ahogy gondolod. Na, szóval az van, hogy azért mégiscsak érdekes, nem? Most azon kívül, hogy Szijjártó Péter milyen nagyszerű képességekkel rendelkezik, hiszen amikor hazugságon kapják, akkor abban a pillanatban vissza tud támadni, és sarokba tudja szorítani az ellenfelét. Ez óriási. Igen, de azért mégiscsak az történt, nem, hogy hónapok óta tudta a magyar külügy, hogy feltörték a szerverét Oroszországból, és ő mégis elfogadta Lavrovtól a barátság érdemrendet, ami ugye a legmagasabb rendű kitüntetés, ami külföldinek adományozható Oroszországban. De lehet, nem lehet, hogy az összefüggés az nem az, hogy mégis elfogadta, hanem ezért elfogadta? Igen. Tehát, felvethető. Igen. Felvethető, és azért nagyon szörnyű következtetésekre juthatunk ebből, akár arra is, amit Robi az előbb elmondott, hogy nem is kellett akár feltörni, hanem csak valaki adott egy kulcsot hozzá, hogy ide lépjetek be, itt az ajtóhoz a kulcs, menjetek be, nézzétek meg. Nem kulcs, hanem törjétek fel, de a hátsó ajtón az alsót most nem zártam be. Tehát lehet egy ilyen, mondjuk. Itt valaki felemlegette, hogy elképzelhető szerint, tehát persze ezek rögtön a konteók, de itt amilyen információkat hallunk, az bárki ugyanolyan hiteles, mint amikor a Szijjártó Péter mond valamit, hogy szerinte előre ledumált információcsere történt, aminek ez a módja, hogy jaj, elvesztettük. Na. Ez egy feltételezés, ugye? Ezt az, hívjuk konteónak. Az. Hát épp az imént annak neveztem, de az a hazugsággal igen, azért tudod, hadd legyen egy a valóságnak valószínűséggel rendelkező. Az van, hogy a valóságnak túl sok eleme mutat ebbe az irányba, és így ez már nem teljesen egyértelműen konteó. Szóval az a helyzet, hogy az Origón egy az egyben a Kreml propagandája ömlik. Na most úgy, hogy jól látható, hogy Orbán Viktor Oroszországból berendezkedést, informatikai, kommunikációs know-how-t és titkosszolgálati támogatást szállít be, az, amikor nagyon-nagyon jól látszik, hogy a rendszerváltás óta semmelyik részében nem merült fel, hogy az ügynökaktákat nyilvánosságra hozza. A Gyurcsány és az Orbán között nagyjából ebben az egy témában van konszenzus, hogy az ügynökaktákhoz a magyaroknak semmi közük nincsen, és ne is legyen. Ilyen körülmények között tényleg, most komolyan azt kell gondolni, hogy most jöttek vissza a Spice-ba az oroszok ezzel a hacker támadással. Hát végig ott voltak a Spice-ba. Még mindig a Spice-ba vannak. És most az, hogy a Spice-ban kinyitottak egy lekvárosbödönt, ez most az egy hacker támadás. Azt nyitották ki, ami az övék, a saját lekvárjukat. Csodálatos. Most azért egyébként ezt meg tudná cáfolni simán a magyar kormány és a magyar külügy. Minden eszköz a rendelkezésükre áll. És szerinted meg akarják cáfolni ezt? Hát, az identitás, figyelj, már átformálták a magyar társadalmat ruszofillá. Miért formálják át a magyar társadalmat ruszofillá, hogy aztán cáfolják azt, hogy Oroszországgal nagyon szoros, nagyon baráti, nagyon elvtársi szövetségben nem, vannak. Én úgy tudom, hogy mi a NATO tagjai vagyunk, meg az Európai Uniói, és annak egészen más az érdeke, mint Oroszországnak. Bajer Zsolt nem ért egyet. Igen, hát ezt én tudom, egy csomóan nem értenek egyet. Én azt várom a külügytől és a magyar kormánytól, hogy most, hogy mindez kiderült, az, hogy bejutottak az oroszok oda, ahol már eleve ott voltak, akkor a kompromitálódott, zsarolhatóvá vált külügyben dolgozó embereket, élükön nyilván a külügyminisztert távolítsák el, és ezzel adják annak jelét, hogy ők igazából ezzel a behatolással és az ellopott információk felhasználásával nem értenek egyet. Ja, mert Dániában élsz, igaz? Most nem tudom, ez a stúdió az akár Dániában is lehetne, zárt tér, nem látok ki az utcára. Az ember gondolhatja, hogy Dániában. Mennyire érezzük jogállamnak ezt a pár négyzetmétert. De csak hogy mondjak egy országváros híres embert játszunk, vagy mi van? Csak azt szeretnék emlékeztetni, hogy Dobrev Klára ugyanezt kérte, és tud, egyikünknek sem áll hatalmában azt megmondani, hogy náluk kimondjon le, hanem az meg kell, hogy szavazzák az emberek, hogy nem ezt szeretnék. Kétharmad van, öreg, nem te mondod meg, hogy ki mondjon le, meg mikor mondjon le. De én is nagyon szeretném, nem is gondoltam komolyan, azt sem gondoltam komolyan, hogy Dániában vagyunk. Tehát lehet, hogy úgy nézek ki, mint aki Dániából ugye, jött. De van jár szabad a... Az FSB-hez van, jó, most lépek okay, jó, mindjárt meg lesznek a dokumentumok. De csak annyit elmondanék még, hogy ugye ez a szöveg, hogy miután itt akár érzékeny adatokat is ellophattak volna, illetve Magyarország biztonságát kockáztatta volna a kormány azzal, ha beismeri az előző választások alatt, hogy egyébként tényleg behatoltak az oroszok. Annyit megjegyeznék, hogy az SPD, a Német Szociáldemokrata Pártnak a szervereire ugyanez a csoport bejutott, aminek a következménye az lett, hogy a német külügyminiszter behívatta az orosz nagykövetet. Először is nyilvánosságra hozták, hogy bejutottak a szerverükre, behívatták az orosz nagykövetet, de itt nem állt meg a történet, mert voltak más egyébként NATO és EU tagok, amelyek szintén behívatták az helyi orosz nagykövetet, például Csehország is megtette ugyanezt, mert hacker támadás érte bizonyos rendszereiket. Ehhez képest a magyar kormány más megoldást tartott lehetségesnek, például azt, hogy teljesen eltitkolja az egészet, senkit nem vont felelősségre, és hazugsággal vádol mindenkit, aki azt állítja, hogy tényleg bejutottak az oroszok. Nekem az a gyanúm, ne haragudjatok, nekem az a gyanúm, hogy az SPD, a német külügy, a cseh külügy, a balti államok külügye mind csak eljátszotta azt, hogy rosszban van az oroszokkal, és igazából ők engedték, hogy belépjenek a szervereikre, csak azért játszották el ezt, hogy a nyilvánosság előtt fedezzék magukat, és egyedül a magyar kormány az, amelyik az oroszokat valóban távol akarja tartani, de a módszer az tényleg ez, hogy titokban kell tartani hozzá, hogy te meg tud oldani ezt a problémát. De nem a cseh titkos szolgálat szerzett, vagy tőlük szereztek amerikaiak, nem emlékszem, ugye azt a listát, amin az oroszok által fizetett sajtó, tudod, dezinformációs hálózatnak az a listája van, amin politikusokat is találtak. Emlékszel hát erre az elmúlt csehek, hónapban? Ugye ezt a csehek több másik titkosszolgálattal együtt. Csak tényleg, borzasztó. Azt nem értem, amikor éppen az van, hogy ez az egész blokk, a németek, csehek, balti államok, Magyarország éppen azt adja elő, hogy nem vagyunk jobban az oroszokkal, de egyébként kilopnak innen, akkor hogy lehet, hogy a csehek közben meg találnak valami arra utaló jelet, hogy az oroszok fél Európát lefizetik. Borzasztó nehéz lehetett az oroszoknak belépni az SPD szerverére. Ja. Annak az SPD-nek a szerverére, aminek Gerhard Gazprom Schröder volt a kancellárja Németországban. Bizonyára hatalmas hacker munka, bizonyára hatalmas, olyan tűzfalakat kellett ott áttörni, rettenetes nehéz lehetett. Ugye Schröder azért nagyon látványosan nem kívánatos elem a német politikában most már egy jó ideje. Tehát az látható, hogy ő vele gyakorlatilag senki nem akar érintkezni. Talán az AfD szeretne, de az meg a szociáldemokrata múltja miatt nehézkes egy kicsit. De most a tréfát félretéve még mindig nem tudtam bejutni az FSB, elfelejtettem nekem közben sikerült. Most itt írja, hogy Várjál, nem ez a Facebook, csak az is FSB van benne. Na akkor, keresd tovább, én hülye vagyok ehhez. Igen. Na most azért van ennek egy másik aspektusa szerintem, ez a hazugság aspektus. Hogy ugye azért az egy elég súlyos kérdés, hogyha a magyar kormány minden tisztviselője erre a kérdésre 2022-ben a választási kampányban azt mondja, hogy kampányhazugság. Ez körülbelül ugyanolyan szintű hazugság, mint amikor Gyurcsány Ferenc meghamisította a költségvetési adatokat, vagy lehet, hogy egyébként még bizonyos szempontból Magyarország biztonsága szempontjából súlyosabb hazugság. Akkor nem hazugság. Kell lemondaniuk. Akkor de nyilvánvalóan nem kell lemondaniuk, akkor sem, hogyha ezt nem vallották be még a saját kis közösségük előtt sem, hanem csak lebuktak. Mi viszont kimehetünk a szabadságtérre egy kicsit, nem? Mi viszont kimehetnénk egy pár hónapra, de ugye Gulyás Gergely megnyugtatott mindenkit a Kormányinfón, amely csütörtökön volt. És azt mondta, hogy nem kell aggódni, mert releváns információkhoz viszont nem jutottak hozzá az oroszok. Tehát én azt gondolom, hogy ezek után megnyugodhatunk, hiszen az két évvel ezelőtt az egész kormány hazudott, de most ez biztos, hogy igaz. Csak a Games mappába jutottak be, tudod, csak a Prince of Persia játékmentés volt ott meg az autóexekba. Ez milyen duma, de érted, egy csomószor azt se tudja, hogy mit lopott el, aki lopott, pedig ő tud a legtöbbet, csak esetleg nem tudja, hogy ott az egyik dolog annak lenne valamilyen zsarolási értéke. De az, hogy akit megloptak az ilyen szintű leltárt, hogy igen, ennyire tudjuk, hogy mit sikerült onnan letölteni, hogy már így, és tudod, ez, még amikor azt mondja valaki, hogy nem vittek el, az sokkal, sokkal korrektebb, mint a Gulyás Gergely féle, nem tudok arról, hogy berendelték volna az orosz nagykövetet, ami nem azt jelenti, hogy nem rendelték be, hanem úgy válaszolsz, hogy nem tudsz róla. Nem hazudtál, nem is válaszoltál. Jó, ugye most odáig jutottunk, hogy nem törtek be az oroszok, most ott tartunk, hogy betörtek, mert lebuktunk, hogy betörtek, de releváns információt nem vittek el, nyugi. Akkor jó. Tehát akkor most jó. Itt tartunk ezen a szinten. Ha kiderülne, hogy releváns információt is elvittek, akkor nem baj lenne, de nem. De mi lenne a hazugságnak a következő szintje, ami még mindig tarthatóvá tenné a mi álláspontunkat? Erre azért kíváncsi vagyok, mert még akár az is kiderülhet, hogy mit vittek el. Mert az a kérdés egyébként, amit a 444 riportere feltett, hogy segíthette-e esetleg Oroszországot Ukrajna megtámadásában olyan információ, amihez a magyar külügy szerverén keresztül, vagy szerverein keresztül jutottak hozzá. Ez azért egy feltehető kérdés. Ugye ne felejtsük el, hogy ez nagyjából egy évvel az Ukrajna ellen indított orosz támadás előtt kezdődött ez a magyar külügyi szerver feltörése, és tartott hónapokon keresztül. De hát a választásaink a háború indulása után voltak 3 hónappal, és ez a mi 2022-es választásunk előtt történt, de igen. Egy évvel előtte? Hát 2021 februárjától jutottak akkor be. Egy évvel előtte. És 2021 decemberében kapta meg Szijjártó Péter a Barátság érdemrendet Lavrovtól, és ahhoz meg képest alig több, mint egy hónappal, igen, de ahhoz képest alig több, mint egy hónappal indult el ugye az Ukrajna elleni orosz. Aha. Igen, amiről azt mondták, amiről nem lesz szóltak, háború. Amiről nem szóltak, ennyire jó szövetségeseiknek nem szóltak, mint a magyarok. Nem szóltak. Megint ugyanaz a különbség, mint amikor Gulyás Gergely azt mondta, hogy ő nem tud róla, és nem azt mondja, hogy nem történt meg. Nem szóltak, hanem azt mondták, hogy nem lesz. De azért az egy fokkal súlyosabb, mert átbasztak konkrétan. Ugye, és feltétlenül elhisszük, amit a magyar kormány mond ezzel kapcsolatban, hiszen még sosem kaptuk őket ez ügyben. Mi hiszünk a magyar kormánynak, a magyar kormány hisz az orosz kormánynak. Ez a hit lánca, ez a hitnek a hierarchiája, és ebben a hierarchiában mi magyarok vagyunk alul. Viszont a felelősségünk is ennek megfelelően sokkal kisebb. Mondjuk az ehhez látszik, fel tudunk nőni. Hogy amit Robi mondott, az ugye teljességgel igazolt, hogy Orbán Viktor 2014 óta, tehát gyakorlatilag Oroszország a Krím ellen indított első hadjárata óta bevallottan illiberális rendszert épít, ugyanis a Krím elleni akció utáni tusványoson kezdett el nyíltan beszélni az illiberalizmusról. Megvan a márkanévnek a születése, hogy az egyik évben vezették be ezt igen, ez akkor hangzott el tusványoson, tehát akkor felvállaltan szembehelyezkedett a nyugati úgynevezett liberális demokráciákkal, és példaként hozta fel Oroszországot, Törökországot, meg azt hiszem, hogy talán még Kínát is akkor, ami ez egyébként ragaszkodik is, tehát nem lehet azt mondani, hogy 10 évvel ezelőtt nem mondta volna el. Ugyanakkor ugye a következő szintlépés az az, hogy kirobban egy háború, és Magyarország úgy viselkedik, ahogy viselkedik, szemmel láthatóan az összes többi szövetségesével ellentétes módon teljesen más utat választva viszonyul a háború ideje alatt is Oroszországhoz. Feltehető a kérdés, az előző kérdésemet feltettem, hogy vajon kilophatott-e Oroszország olyan információt a külügyön keresztül, ami segítette Ukrajna megtámadásában. Jó, vessük el, nem, azt mondják, hogy nem, ilyen jellegű információhoz nem jutottak, de olyat kilophatott-e esetleg, ami Magyarország álláspontját a háborúval kapcsolatban befolyásolta? Tehát mondjuk válhattak-e annyian zsarolhatóvá a kilopott levelek miatt, mondjuk Szijjártó Péter, vagy az ő köreihez tartozók. Ugyanmivel lehetne Szijjártó? Pont a Szijjártó Péter, mivel tudnák a Szijjártó Pétert zsarolni? Amikor ugyan egy makulátlan élete van. Teljesen nyíltan együttél a dzsudzsákkal, nem tudom, hogy mivel zsarolnák. Jaj, bocsánat. Hülyeségeket beszélsz. Igen, én azt hittem, hogy ez még titok. És még mindig nincs szapom az FSB-hez. Nem titok, szerintem tök open az egész, szerintem tök oké. Emiatt nem kell neki félnie. Jó, de egészen hát a normalitás más. Az normalitás. Én azt javaslom, Viktor, tedd el azt a papírt. De várjál, oké, de nem derülhetette ki, hogy esetleg kapcsolata van neki az egyik titkárnőjével, amit a dzsudzsák előtt kell szégyelnie, és ezzel vált zsarolhatóvá. Ez első értelmes gondolat ebben a műsorban. Na ez így áll össze. Na így van, van értelme. Most érkeztél meg a való villába. A való villába. Na jó, de azért azt érezzük most a tréfát félretéve, hogy azért egy külügyi levelezésen keresztül tegyük el azt, hogy a NATO-val meg az EU-val kapcsolatban milyen információkhoz juthatott Oroszország esetleg, de olyan személyes információkhoz is juthat, amivel személyesen lesznek emberek zsarolhatók. Sőt, hát ott érdemes. Akár egyébként ugye? Szijjártó Péter, vagy akár még Orbán Viktor is zsarolhatóvá válik ilyen információkkal, és ez nem befolyásolja-e Magyarország háborúban elfoglalt álláspontját? Viktor azzal a felvetéssel élt, hogy a magyar kormány zsarolás nyomán orosz barát. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy bárcsak igaz lenne. Mert ez azt jelenteni, hogy valójában nem ez az ő politikájuk, vagy nem ez volna ez az ő politikájuk. Ők nem azért a támogatásért, nem az orosz szuronyokon megtámasztott illiberális önkényuralmuk érdekében váltak orosz baráttá, nem identitást keresnek a türk tanácsban, hanem egy zsarolásnak engednek. Azt még, tudod, úgy lennék vele, hogy arra van mentség. Arra van mentség, hogyha zsarolásnak engedve vált orosz baráttá a magyar politika. De ugyan mivel attól tartok, hogy zsarolni attól őket, tartok, amit, hogy attól, nem, amit szégyelnek? Nem tudjuk. Mert de elméletileg semmit. Akár lehet is ilyesmi. Ahhoz már ember de nem mielőttünk magyarok előtt, hogy mi majd leváltjuk őt ezért, hanem mondjuk a NATO szövetségesek előtt, mondjuk az uniós tagállamok előtt. Meg lehet, hogy volt, vagy lehetett egy olyan incidens, vagy egy olyan pillanat, ami vállalhatatlanul. Nem tudjuk, nem látunk bele. Igen. De tudod, ha így van, az azt mutatja, hogy csak gyengék és nem elfajzottak. Én, tudod, óhajtanám, hogy így legyen. Hogy ez egy zsarolás következménye legyen az orosz barátság. Igen, Robi, de te ezt elég sokszor szoktad mondani, és egyébként valami fajta alapja lehet, vagy nem kizárt legalábbis, hogy a Kremlben meglévő iratok az okai annak, hogy Orbán Viktorék erre indultak. Hát de akkor ez ugyanaz, az is egy zsarolás. Kreml pincéjében vannak, Kreml vagy balra a negyedik ajtón. Hármas volt. Tehát az is egy zsarolás. Na igen, de az úgy olyan módon nem zsarolás. Tehát nem, ott nem történt egy megzsarolás, hanem akkor az egy permanens zsarolás a 80-as évek vége óta. Azt nem zsarolásnak hívják, hanem azt titkos szolgálati behálózottságnak hívják, nem igen. Zsarolásnak. Az azt jelenti, hogy ügynök vagy öreg. Az is zsarolás, csak nekik van szakkifejezésük rá, hogy de, olyan... De tudod, a zsarolás az azt feltételezi, hogy ez egy aktus, valamikor valahol megzsarolnak téged. De hogyha, tudod, 25 éves korod óta hálózati személy vagy, akkor nem az történik, hogy megzsaroltak, hanem az történik, hogy te vagy az FSB. Igen, itt nagyon sokféle konteó, vagy összeesküvés elmélet lehet azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor a liberális internacionálé, hogy jutott el addig, hogy az illiberalizmus felkent papjaként tündököl Európán belül, mi okozhatta ezt a nagy változást, és akkor lehet ezt mondani, amit Robi most felfestett. Én az egészen naív hozzáállással közelítettem meg ezt a mostani hacker támadást, és azt mondom, hogy amit most találtak abban a rendszerben, akár az is alkalmas lehet arra, hogy a kormánynak az ukrán-orosz háborúban elfoglalt álláspontját befolyásolja. Tehát most viccelődünk ugye, vagy hát nem viccelődünk, ki tudja, mert a valóságot nem tudjuk, nem is fogjuk megismerni, de hogy Szijjártó Péter akár egy titkárnőjével is kapcsolatban lehetett, amit szégyelnie kell Dzsudzsák Balázs előtt, és ez egy viszonylag vicces, személyes zsarolási pont, de ennél súlyosabbakat is el tudunk képzelni, mert azért az előző időszakban a magyar politikai életben, vagy diplomáciai életben voltak olyan szervere megtalált fényképek például, amik zsarolásra okot adhattak volna, hogyha az orosz titkosszolgálatnak jutnak a kezébe, ugye akár a Kaleta ügyet is említhetem, de ezer ilyen történet lehet, én nem akarok most ilyen részletekbe belemenni, de egyszerűen egy belső levelezésben, amit egyébként magunkról is tudunk, tehát az ember egy cégnél dolgozik, akkor azon a levelezésen keresztül nem feltétlenül csak a munkaügyeit intézi, hanem a személyes e-mailjeit is intézi. Ezer dolog lehet, és akkor még kizártam azt, hogy a NATO-ról meg az EU-ról mit tudhatnak meg ebben. Tehát itt ez tényleg szerintem egy olyan sarokköve ennek a történetnek, és ezért fontos az, hogy az SPD, amikor kiderült, hogy feltörték a honlapjait, vagy a szervereit, akkor kilépett a nyilvánosság elé, és behívatta a német külügyminiszter az orosz nagykövetet, mert ezzel is jelezte, hogy védekezni kíván ez ellen. A magyar kormány nem jelezte, hogy védekezni kíván. Tehát ez még gyanúsabbá teszi az egész ügyet, és szerintem ez teszi igazán védhetetlenné, hogy nem láttunk semmi jelét, sőt azt a jelét láttuk, hogy amióta ez megtörtént, azóta Magyarország egy kirobbant háborúban olyan, legalábbis az európai origóból figyelve, ami nem egyenlő az origó.hu-val, az európai origóból figyelve, mintha orosz párti lenne. Miért akarna az anyácska ellen a gyermek védekezni? Miért akarna? Mitől fél? Az anyatejtől, hogy mérgezett lesz az anyatej? Vagy mitől fél? Nem mindenkinek jut olyan anya, az aki a gyermek, nem félelmetes. Az a gyermek, amelyik az anyácskától is fél, és az anyácskával szemben is védekezik, az a világon mindenkivel szemben még sokkal kiszolgáltatottabb. Valakiben meg kell bízni. Te, hogyha nőként az erdőben sétálnátok, mivel találkoznátok szívesebben? Egy orosz férfival, vagy egy orosz medvével? Jó, Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg mindkét esetben meg lennénk erőszakolva is, meg zabálva is. Na, és még az órát se lenne meg. Akkor viszont egy másik megközelítés érdekelne engem, hogy jó-e nekünk az, hogy az oroszoknak van bejárásuk a magyar külügy szervereire? Hát igen. Persze, hogy jó. Igen, ezt megállapítjuk együtt, hogy ez jó, mert ugye ez szolgálja, ami nem is tudom. Nemzetbiztonsági érdekeinket. Nemzetbiztonság. Ez a mi nemzetbiztonságunkhoz hozzátartozik. De hogy engedheti meg Magyarország azt, és akkor ezzel számoljon el Szijjártó Péter és a magyar kormány, hogy a NATO partnereink bejuthatnak a mi levelezésünkbe olyannyira, hogy leveleket írnak nekünk, amikre mi válaszolunk. Tehát, hogy nem kéne védekeznünk erőteljesebben a NATO partnereinkkel szemben. Ez egy életképes gondolat. Ugye? Úgy, hogy nem is szabadna velük szóba állnunk, és amikor ők hozzánk szólnak, akkor elfordítjuk a fejünket. Mert hogyha Oroszország ennyire fontos nekünk, hogy ebben a háborúban ugye úgy tűnik kívülről, hogy az ő érdekeiket képviseljük, akkor szólhatunk-e a másik oldalhoz? Lehet-e jobban őket a szövetségeseinknek? Vigyáznunk az oroszokra, mert nem teljesítjük abszolút elég jól a vagy ideológiailag ebből vállalt, vagy zsarolt kötelezettségünket. Utóbb ebből baj lesz. És aha, nem van, szólhatunk majd... Nem éljük, hogy utóbb, mint előbb. Szerintem nem szólhatunk egy szót sem akkor, hogyha Vlagyimir Putyin vagy valamelyik titkosszolgálatának a feje számon kéri azt rajtunk, hogy mi miért vagyunk ilyen jóban. Ki szólhat egy szót is, amikor oldala. Putyin számon kéri? Alkotnék egy kifejezést itt Septiben, a greenwashingnak a mintájára, amikor úgy csinálunk, mintha. Hogy ez a hackerkedős díj az, hogy úgy csinálunk, mintha az oroszok bár a világ legjobb programozói, orosz, belarusz és balti, és sokan magyarok, de hogy mintha az oroszok módszere erre a kifinomultságra szorulna rá, holott nem. Tehát ez valamilyen, nem brainwashing, mert olyan már van, de tudod, ilyen intelligencia washingja az erőszaknak. Az erőszak az, akkor ez erőszak washing, hiszen azt tüntetjük el, könyörgöm, emlékeztek a Hacker című filmre, a Computerkémek, a Robert Redforddal, igen, amikor igen. be akar jutni egy ajtón, és ez a, ilyen elektromos zárvédést hallgatja így a füles, itt van bennem egy füles, akkor így mutatom. Igen, igen, mit kell csinálnom? Aha, és utána? És berúgja az ajtót. Na, én azt gondolom, hogy ez a módszerük. Tehát, hogy az írgalmatlan, tenyeres, talpas, üllőfejű csávok így jönnek, két olyan pofont leradnak neked, hogy utána mindent szépen elmondasz, és akkor utána jön egy ilyen szemüveges csávó, hogy így hekkerkedtem, jó, ha takarodjál haza, mert téged is elverünk. Nem érzem a szükségét, és amikor ennyire kifinomult az orosz informatika, ami meg vagyok győződve róla, hogy a képességek megvannak, de az erőben annyira jobbak, annyival jobbak abban, hogy pofán vágjanak, hogy most azonnal elmondott, te szar. Hogy nem értem, hogy miért az van a porondon, hogy számítóztak a srácok egyet. Csak ezt akartam elmondani. Hát azért, mert a fizikai, amiről te beszélsz, ahhoz a fizikai jelenlét is szükséges, ugye a pofonhoz. Nem megy távmunkában, hopp! Bejárós a mafiázás, hát mert mondja a fiázás. Nem tudod senkinek kitépni a körmét egyelőre még virtuálisan távolról. Ezt mondta fejleszti. Egy barátom, amikor megkérte, hogy menjek be ilyen jellegű munkahelyére, hogy szeretnék kérdezni, de ugorjál már, de körmöt nem kell vágni. Igen, de most képzeld el, hogy egyébként nyilván dolgoznak Oroszországban, a Lomonoszov Egyetemnek biztos van egy olyan szaka, hogy a távolból körömtépés vagy egyéb kínzások alkalmazására fejlesztett szoftverek kara. De ilyen az tehát, információ közzététellel való zsarolás, az távmunkában is működik. Igen. Tehát ez az egyetlen probléma van, hogy ezt még nem találták ki, hogy hogy tudják távolból megkínozni és kínzás által szóra bírni az áldozatokat, és ezért képesek és kénytelenek egyben fejleszteni Szentpétervári központtal ugye ezeket a hacker csoportokat, meg a Facebookot ellepő bot csoportokat, meg az egyéb csoportjaikat, és egyébként ebben jók. Mert Oroszország, amiben akar, amiben a központi hatalom igazából akarja, jók legyenek, abban jók lesznek. Kivéve a határait tudni, de ha akarná, lehet, hogy azt is tudná. Tudja ő azt mindig, csak ez folyton változik. De minden pillanatban halálosan biztos abban, ami éppen. Tudod? Amikor ő... De akkor ő a pillanatban él. Így nem? Van, az, így van. Az így van. Tök buddhista. Hát igen, vagy állatias. Igen, állatiasnak is mondhatjuk, persze. Igen, élvezik az életet. Most azért ez a hazugság kérdés, ez mennyire fogja egyébként meg még a magyar választót? Mert hogy ugye felhoztam a Gyurcsányfélét, azért a Gyurcsányféle hazugságoknak lett következményük, azért azt, a NER. Azt látjuk. A NER lett a következmény. Igen, ránk nézve az a probléma. Egyetlen következménye lett, mindennek, és az Orbán rendszer. Mindennek a világon előzménye és következménye van, kivéve a teremtést és a pusztulást. Tudod, az az eleje és a vége. Ellenben az mindig kérdés, hogy és arra nézve, aki okozza a dolgot, vagy pedig valaki más szenvedi el. Igen, azért Gyurcsány Ferencre nézve is lett következménye. Tehát akkor... Szegény elvesztette a hatalmát. Hát igen, ez neki biztos, hogy fáj, és azóta is nyilván szeretné visszaszerezni. De hát megérte azt a hat évet, amit hatalmon lehetett, hogy elveszítette a köztársaságot, nem? Az alatt azért hatalmaskodhatott. Azért így, hogy osztunk, szorzunk, tulajdonképpen ez megérte. Négy. Nem, 2004-től 5 év igazából, mert ugye 2004-től 2009-ig, mert utána ugye már Bajnai érkezett. Ezt hetente kiszámoljuk, Robi, nem igen, tudom. De és soha nem tudjátok megjegyezni, írjatok fel ide egy nagy azért, mert ki többnek számolni. Többnek. Miért jegyezném meg, ha ki tudom számolni? Igen, mondjuk ez is melyik igaz. Melyik az, amelyik számomra szűkösebb erőforrás a memória, vagy az aritmetika? Igen, igen, ez egy nagy kérdés. De engem nem ilyen szempontból érdekel a hazugság most, hanem hogy a hazugság jelentősége a magyar politikai életben mennyire, nemhogy kisebb lett, degradálódott, hanem teljesen megszűnt. Tehát ma már senkit nem érdekel az, hogy valaki hazudik. Uh-huh. Ezt most egészen pontosan... Dehogy is nem. Nem? Dehogy is nem. Robi, kit érdekel? Az egész politikai, figyelj, az van, hogy az egész politikai osztály hazudik folyamatosan, nem csak Magyarországon, hanem globálisan, és olyan fokú lett a világon a protest érzelmi töltöttség a társadalmakban ezzel szemben, akkora az ellenállás, akkora az undor a politikától, hogy csak néhány példát mondok. most itt Magyarországon, Márki-Zay Péter párton kívüli jelöltként a négy párt jelöltet 21-es előválasztáson leverte, mint a vakapoharat az asztalról. Úgy, hogy párton kívüli jelölt volt. Azért ehhez kellett a Karácsonynak a taktikázása, hogy neki nem jó veszteni, meg ehhez az kellett, hogy maga az elit is kihátráljon a Karácsony mögül, és azt mondja, hogy inkább a Márki-Zay Péter, mert az elit maga is látta ezt a földindulást, ami jön föl. Hány százalék értékelte a választáson a Fidesz 40x-éhez képest? De nem ez szám. A protestindulat az ott van. Most a magyar Péternek a szerepvállalásában, abban az élményben, hogy jöjjön valaki az eliten kívülről, mert ezek hazudnak, mert ezek egyetlen bűnszervezet, mert ezeknek azt se lehet elhinni, amit ásítanak, amit köhögnek, amit tüsszentenek. Általános élmény. Ebből lett a Brexit. Ebből lett a Donald Trump. Abból, hogy az elitnek már nem hisznek el semmit, és amikor az elitnek az egyik tagja, vagy az elitnek az egyik csoportja kiszáll az elitből, és előadja azt, hogy én nem az elit vagyok, én vagyok a nép, ugye őket hívjuk úgy, hogy populisták, és szövetséget köt a lumpenproletariátussal, a középosztály és az elit másik fele ellen, akkor ez a fehér házat eredményezi, ez az ovális irodát eredményezi, ez kiszervezi Nagy-Britanniát az Európai Unióból, óriási az elitellenes felhorgadás a társadalmakban, ez aztán kifejeződik a QAnon szekta térhódításában, mindenféle összeesküvés elméletekben. Miért ilyen virálisak ezek az összeesküvés elméletek? Miért burjánzik a kollektív skizofrénia? Azért, mert azt sem lehet elhinni ezeknek, amit ásítanak, ahogy mondtam. Arról van szó, hogy mindenki elvesztette a hitét abban, amit az elit mond, és ezért, amikor igazat mondanak, akkor sem hisznek már neki. Teljesen eljátszotta a szava hihetőségét ez az elit. Ez a helyzet. És szerintem ez egy tök általános élmény, hogy annak, hogy ezek folyamatosan hazudnak az embereknek, annak, hogy az iraki háborút úgy robbantották ki, hogy meghamisították a CIA jelentéseket, és ilyen módon elindítottak egy rablóháborút, amiről aztán kiderült, hogy hamisak a CIA jelentések. Kiderült, hogy hazudtak. A Tony Blair is, a George Bush is. De ez kiderült, okozta a Brexitet? Vagy melyik hazugság az, amiből a Brexit következik? Ez az évtizedeken keresztül hömpölygő hazugság okozta többek közt a Brexitet. Az, hogy ennek, de nem arról van szó, hogy hazudtak, hanem hogy nem lett következménye. Nem mondott le a Dick Cheney, nem mondott le a George Bush, nem mondott le a Tony Blair, hanem a hazugságaikkal tovább tudtak működni. Ezt látva Gyurcsány Ferenc azt mondta. Itt egy háborút ki lehet robbantani hazugságokra hivatkozva? Hát akkor itt minden játszik. Hát hogyha ez ér, hát akkor meghamisítom a költségvetést. Ha kimennek az utcára, a szemeiket kilövetem. Szétveretem őket. De azért ki lett lőve a szem. A szem kilövődött. Ezt a múltkor lejátszottuk, ezt és szerintem a végére értünk. A Gyurcsány relativizálás megint elkezdődik. Amikor ezt látta Orbán Viktor, hogy nocsak, hát ezt is meg lehet csinálni, bármilyen következmény nélkül. Hát akkor jövök én. Akkor majd én végrehajtok még egy privatizációt. Akkor majd én lenyúlom a teljes magyar államot, a teljes magyar közszférát, tokkal vonóval átformálom a magyarokat orosz baráttá, és annak sem lesz következménye. A jobboldaliak ruszofilek lesznek, és annak sem lesz következménye. Senki nem fog meghasonulni, hanem a fradisták még fradistábbak lesznek, úgyhogy Kubatovtól Gazpromon keresztül a szerb barátság, az orosz barátság, az identitásunk teljes feladása, tudod, már semminek nincsen semmi következménye, és a hatalmas következmény az egy óriási undor az elittől. A Magyar Péter az ennek a protestindulatnak a terméke, az a 25%, ami összeállt mögötte, hogy még jóformán ő sem vette észre, egy reggel arra ébredt, hogy 25%-a van 3 hét alatt. Már ha aludt. Miből lett ez, ha nem ebből? Én dologban nem értek, ez nagyon kényelmes, hogy tudod, a Puzsérral közös műsorban csak annyit kell mondanom, hogy nagyon jó, nagyon ügyes vagy, Robi, csak ebben az egy, de nem tévedsz, hanem én azt tényleg az elitből való kiugrásra nyerő, feltörekvő forgatókönyv most már lehet, hogy 15 vagy 20 éve. Viszont, hogy a protestindulat az a hazugság felismerésében keletkezik-e, vagy a kizsákmányoláson felismerésében, hiszen az elittel megyek szembe, tudod, nem biztos, hogy az a probléma, nekem ez a problémám, hogy nem mond igazat, de az is a problémám, hogy ellopja, ami ott, ami a közös, amiből az másoknak a jólétek keletkezhetne. Én nem vagyok abban biztos, hogy mindenkiben az ott uralkodó ellenállás, mondjuk egy ilyen 25%-okban, ami hát még nem 50, az a hazugságból keletkezne, szerintem több forrása is van, és az egyik az a jólétem észrevehető csökkenése, de ezt is szoktad te magad említeni. Ugye, amikor tudod, amikor nincs konjunktúra, amikor nem érzem, hogy amikor nem üres a kassa, akkor benyelem ezt, és amikor már gondolom, üres a kassa, nem, akkor én azt gondolom, hogy ez a lopással függ össze. A lopás fáj nekik annak a fényében, hogy nekik már nem jut a lopott javakból. A hazudozás az természetesnek lett elfogadva. Hát ilyen a politika, hát nem olvastad Machiavellit, hát akkor olvasd el, hát kinek te vagy a hülye, te vagy a hülye, aki azt várod el, hogy igazat mondjanak neked a választott tisztviselők, ez azok nem a te választott igen. tisztviselőid, azok az urak, és tudod, te mi vagy? Üzemanyag vagy, ami meghajtja ezt a hatalmas gépet. Kinek nem jutott az ellopott javakból, és fáj neki a lopás? Ezt nem volt világos. A magyaroknak. A magyaroknak. De neki nem fáj a lopás, mert ő nem akart lopni. Neki úgy nem jut az ellopott javakból, hogy az a 20 fillér, ami rájut, az a járda szegény nincs hát, megépítve. Pontosan arról van szó, hogy ő empatizál a lopással. Ja, tulajdonképpen úgy áll hozzá, hogy miért öreg, ha te lennél ott, talán te nem lopnád el. Nagyon jól teszi, hogy ellopja. Hmm. Én is, aki a családjának lop, az csak megmenti a közvagyont, mitől, hogy elherdálják. Én hogy tartózkodnék attól, hogy tudod? Egy okúvá egyszerűsítsük vissza a jelenségeket, de most azt hiszem, hogy már 3-4-et megneveztünk, te magad is egynél többet, úgyhogy elégedett vagyok. Jó, én ezzel az ügyel kapcsolatban csak ugye arról akartam beszélni, hogy a hazugságnak mennyire megszűnt a jelentősége ahhoz képest, hogy 2006-ban még a hazugság miatt tömegek mentek ki az utcára, mert átverték őket, és ma már ugye egy ilyen ügyben, mint amilyen ez az orosz hacker támadás, nyugodtan hazudhatnak, és nem kell félni egyáltalán attól, hogy ez bárki kiégtek, kiégtek a relék azért. Egy pontosan, tehát az a helyzet, hogy Gyurcsány ebbe még belebukhatott, de közben annyit változott a világ, és Robi elmondja ugye, hogy ez a Trump jelenség is ennek köszönhető, hogy megunták, hogy az elit hazudik, na de Donald Trump ugyanúgy hazudik, vagy még súlyosabbakat hazudik, igen. mint amilyeneket eddig igen, hazudott az elit. Igen, de az élmény az az, hogy egy reality hős az a kisembert képviseli és érvényesíti az ő szempontjait a politikai osztállyal szemben, és ez az élmény, ez minden pénzt megért nekik. Miközben... Hazudik, még ha hazudik is, tudod, a kisember kedvéért hazudik, a kisember hazugsága az, amit itt nem is lehet más csinálni, hazugságot lehet csak hazugsággal szembeállítani, de van a jó hazugság, és van a rossz hazugság. Ők azt hazudják, hogy nem esznek csecsemőt, a Donald Trump meg azt hazudja, hogy... mit tudom én, valami banális, triviális dolgot, és felmentik a hazugságok alól, mert az ember elsősorban azt látja, és a Finkelstein meg a Habony erre jött rá, az ember elsősorban azt látja, amit látni óhajt. Tehát olyasmit kell neki rajzolni, ami a lelkében, a lelke lenyomatában már létezik, és arra nagy élvezettel és nagy bizalommal fogja rávetíteni. Igen, tehát a hazugság teljesen lényegtelenné vált minden oldalon, és nekem az az állításom egyébként, hogyha a magyarországi viszonyokat vesszük, akkor ebben óriási szerepe van annak, hogy a média nyilvánossága előtt, és valószínűleg ez nemzetközi téren is így történt, rengeteg olyan megmondó ember és politológus bukkant fel, aki elkezdte elmondani, elmagyarázni, hogy a politikának része Machiavelli elvei alapján a megtévesztés, a csúsztatás, a hazugság, és elfogadtatta közemberrel is, hogy a jó cél érdekében lehet hazudni. Ez még Gyurcsány idejében 2006-ban a manipuláció művészete. Nem volt ennyire, igen. És akkor jöttek a nem tudom én ki elemez, meg a nem tudom én ki elemez. Török Gábor, igen, igen, az ilyen emberek, és elmondták, hogy egyébként ez hatalomtechnikailag az, hogy most neked hazudnak, meg csúsztatnak, meg ezzel kapcsolatban nem mondanak igazat, meg megpróbálnak megtéveszteni. Ez a politika része, és jól csinálják. Ezt jól csinálja. Orbán Viktor jól csinálja, hogy hazudik neked. Jól csinálja, hogy kitette ezt a plakátot, és megtéveszt egy országot. Ezek a mi hazugsággal az Orbán, mi nekünk hazudik, a mi érdekünkben hazudik. Így van. Azért hazudik, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen, csökkenjen a rezsi. Igen, és na, az egész világon elfogadtatták ezt, hogy a hazugság az egy megfelelő játékszere, szabad. Csak hadd jelezzem, hogy, mert úgy fogalmaztál, hogy a Gyurcsány belebukott a hazugságaiba. Nem. A köztársaság bukott bele a Gyurcsány hazugságaiba, nem Gyurcsány bukott bele ezekbe a hazugságokba. Bárcsak Gyurcsány bukott volna bele, akkor még állna a köztársaság. És sajnos az a rossz hír, hogy aki nem tanul a történelemből, azzal megismétlődik. Robi úgy fejezte be, hogy Gyurcsány hazugságaiba nem Gyurcsány bukott bele, hanem a köztársaság bukott bele. Ez még inkább megmutatja, hogy mennyit változott mára, tehát 18 év alatt a hazugsághoz való hozzáállásunk, mert akkor ebbe nem egy politikus, hanem egy egész rendszer bukhatott bele, olyan szintű felhatalmazást adott gyakorlatilag emiatt az ellentétes oldalnak a magyar nép, hogy azzal le lehetett bontani a köztársaságot, egy új rendszert lehetett kialakítani. Mennyivel jobbak voltunk, nem ők? Igen. Nem az elit, nem a politikai osztály, na mi azért, választók. Oszi. Hát igen, mennyire ártatlanok voltunk, mielőtt először megerőszakoltak minket. Igen, mit tettek velünk? Magukhoz rohasztottak minket, és ma már egyáltalán nem számít az, hogy azok, akiket azért juttatott a magyar nép hatalomra, mert a másik oldal hazudott, azok azóta ennél sokkal súlyosabbakat hazudnak, és egyfolytában hazudnak nekünk, és itt van ez a példa. Megkaptuk most ezt a példát, ahol orosz hekkerek támadásáról hazudnak a szemünkbe 2 éve, és egyáltalán nem érdekel senkit, és odáig jutottunk, hogy nem a rendszer nem bukik meg, hanem lemerem fogadni, de kérdezlek is titeket, de én lemerem fogadni, hogy egyetlen 1%-ot sem veszít a népszerűségéből azzal a Fidesz, hogy kiderült, hogy orosz hekkerek megtámadtak minket, ezzel kapcsolatban hazudtak, és a mai napig hazudnak, mert ugye meggyőződésem, hogy Gulyás Gergely, amikor kiáll és a Kormányinfón elmondja, hogy egyetlen releváns információ sem került ki a hekker támadás következtében. Hiszen nincsen a külügyminisztérium szerverein releváns információ, igen, mert alig dolgoznak, de hogy, ott de érzitek ezt, érzitek ezt hogy hova jutottunk, hogy a rendszer megbukásától oda jutottunk, hogy ma már 1%-ot sem buksz azzal, ha kiderül, hogy nagyon súlyos kérdésekben hazudtál. Szerintem pont most tűnögetnek el 1%-ok, persze csak ezek a értelemgyökér mérések szerint, amit hol az egyik oldal vásárol bele magát, vagy hol a másik. Az Magyar Péter miatt. Igen, de szerint. Ez mi ahhoz a hóemberhez, amit a Magyar Péter is épít, hozzátesz, pocakosabb lesz az alja tőle. Egy hópihe? Szerintem az van, hogy nem, azért nincsen következménye annak, hogy hazudnak orosz hekker támadásról, mert Magyarországon az orosz hekker támadás legitim. Magyarországon az FSB legitim. Magyarországon Vlagyimir Putyin legitim. És ezért ez az orosz hekker támadás, ez csak a körúton belüli éttermiségieknek, ennek a liberális, elfajzott, csak saját magára reflektáló romkocsma értelmiségnek fáj. Na, ez a szituáció. És ellenük vívja Orbán Viktor a kultúrharcát. Tehát miért kéne, hogy ez probléma legyen? A magyaroknak nem probléma. Orbán Viktornak nem probléma. Vlagyimir Putyinnak nem probléma. Az meg, hogy neked probléma, a rendszernek végképp nem probléma. Sőt, a rendszer nagyon is profitál abból, hogy ez neked probléma. Legyen is neked probléma. Itt mindenki azt a táncot járja, az orosz hekker támadás azért neked probléma. Hát nekem ilyen szavar van az FSB-hez. Hát csak nem találom. Azért az van, hogy itt mindenki a maga, neki kirendelt táncot járja. És a helyzet az, hogy addig, ameddig nem alapítasz egy harmadik kurzust, addig nem tudsz rossz szerepet játszani. Tehát ha Gyurcsány oldalán állsz, akkor értelemszerűen az Orbán Viktornak termeled a felhatalmazást. Ha Orbán oldalán állsz, megint csak Orbán Viktornak termeled a felhatalmazást. Egy harmadik álláspont, egy harmadik kurzus, amelyik merüleges állít mind az Orbánra, mind a Gyurcsányra, az egyetlen, ami kihívja ezt a rendszer. Igen, ugyanakkor azt állítom, Robi, hogy az sem számít, hogy Magyar Péter hazudik-e. Tehát a harmadik, a Gyurcsány Orbán tengelyre állított merőlegest képviselő Magyar Péter hívei számára is mindegy, hogy hazudik-e az általuk követett ember, mert ennek ezernyi jelét látjuk. Tehát amikor az történik, hogy kiderül május elején, hogy a most már azért március eleje óta politikusnak tekinthető Magyar Péter március végéig még mindig vett fel pénzt a NER-től valamilyen felügyelőbizottsági feladatért. Igen, és hogyha ez kiderül, igen, és akkor igen, mi van? De ez ki is derül. Na jó, igen, mondjuk nincs semmi. Igen, és kiderül. Nincs és semmi. Kéne, hogy legyen? Nem, hát az kéne, hát hogy az legyen, nem, hogy nem, akkor az emberek elfordulnak Magyar Pétertől, nem, és visszafordulnak Gyurcsány Ferenc felé. És azt mondják, hogy mégis inkább Gyurcsány Ferenc váltsa le. Nem kell Gyurcsány Ferenchez. De Robi, te is, tehát mondod, hogy egy csomó mindent megbocsájtasz, mert kell egy harmadik. De pont ez a mindent megbocsájtunk. De mit vagy kéne majd megbocsájtani? Nem hát, figyelj, most azt, hogy a Mészáros Lőrincnek a fizetési listáján volt Magyar Péter, ezt kéne megbocsájtani? Erről van szó? Nem csak ezt. Tehát én szerintem nagyon sok mindent. Rengeteg olyan emberrel beszélek, hogy nyilván te is beszélsz olyanokkal, akik Magyar Péterben látják jelen pillanatban a megoldást, az egyetlen megoldást, és ez egy logikus választás a részükről, hiszen mi más lehetne, ha nem egy a megkövesedett rendszerben megjelenő friss erő, amelyik felbonthatja azt a szisztémát, ami eddig lehetetlenné tette a kormány és rendszerváltást. Tehát teljesen logikus az, hogy benne látják. Ugyanakkor ezek az emberek, akikkel én beszélek, folyamatosan vetnek fel témákat, vagy esetleg én vetek fel számukra, vagy feléjük témákat, amikben ők nem értenek egyet Magyar Péterrel, és az a válaszuk, hogy de Magyar Péter is valószínűleg úgy gondolja, nem úgy, ahogy mondja, hanem úgy, ahogy ők gondolják, csak ahhoz, hogy szavazatokhoz jusson a másik oldaltól, a Fidesztől, le tudja morzsolni az ottani nagy bázist, ahhoz neki olyan dolgokat kell mondani, amiket mond. Ezzel az állításukkal pedig azt mondják, hogy egyébként Magyar Péter lehet, hogy hazudik, és szükségszerű, hogy bizonyos kérdésekben ne mondjon igazat, hazudjon, ahhoz, hogy le tudja váltani a rendszert, magyarán ők is legitimálják a hazugságot és a hazudozást. Ebben a rendszerben mindenki hajlandó elfogadni, hogy az általa preferált erő vezetője hazudik, mert azt a hazugságot mert elfogadták a hazugság felsőbb, fontos igen, elfogadták a hazugságnak a szent szükségszerűségét a politikában. Elfogadták és tudomásul vették azt, hogy már pedig a hazugság nélkül, a hazugság egy legjobb esetben egy szükséges igen, rossz, mert legrosszabb Gábor eset. Elemez, meg mindenki elemez. Igen, és meg muszáj, és hatalomtechnikailag kell. Most már mindenkiben van egy ilyen kicsi politológus, ilyen politológusi dupla gondol, és azért átgondolja a politikus korrupt gondolkodásával is, és ez teljesen felmenti a politikusi hazudozást. Így ez tökre így van, és ez valóban probléma. Ez valóban probléma. De én nem szívesen látom azt, hogy a Magyar Péter taktikázik, meg a Magyar Péter úgy ravaszkodik, hogy mit érdemes, meg figyeljük a grafikont, hogy most itt mit érdemes mondani, de elsősorban nem azért, mert úgy gondolom, hogy ezek a hazugságok, vagy ezek a spekulációk, ezek kevésbé teszik őt, úgymond, vagy hogy ezek úgymond visszaütnek, vagy hogy ezek a hazugságok, ezek olyan ártó hazugságok. Szerintem a probléma az, hogy a Magyar Péter mögött a felhajtó erőt az képezi, hogy óriási a hitelesség, meg a szavahihetőség deficit a politikai osztályban, persze, és ehhez képest ő el tud különbözni. Hogyha elkezd ilyen módon működni, akkor ezt a kontrasztot folyamatosan elmossa, és végül ugyanolyanná válik, mint a Momentum, mint a Párbeszéd, mint az LMP, mint a Jobbik, mint a Együtt. Most már lassan a Kutyapártot sem talán nem akkora kockázat ide sorolni, és már a Kutyapárt is elkezdte felvenni az osztalékot. Tehát, hogy valójában a politikai osztály folyamatosan ezáltal a hazugság szisztéma által, meg a politikusi, meg politológusi dupla gondol által, meg a Machiavelli a fejedelem által mindenki elveszíti a karakterét, mindenki elveszti a kontúrjait, mindenki elveszti a szavahihetőségét, mindenki elveszti azt a benyomást, hogy ő egy civil, hogy ő egyszerűen csak valaki, aki mond valamit, mert azt gondolja, és mindenki egyre inkább ezé a hazudozó, ravasz, spekuláns, ilyen political animal-lé változik. Igen, igen, és nem maguk a politikusok, hanem a választók lesznek ilyenek. Tehát az a legsúlyosabb, hogy ahelyett, hogy a gyurcsányi hazudozásból és a köztársaság elveszejtéséből az következett volna, hogy semmilyen szinten nem tűri el a választópolgár a hazudozást, saját maga részévé vált a hazudozó rendszernek, és amit te mondasz, hogy mekkora egyébként a hitelességi deficit, meg az igazmondás deficit ebben a rendszerben az Orbán-Gyurcsány nevezzük akkor így rendszerben, mert hogy már mind a két oldaltól megszokta az ember azt, hogy nem mond igazat. Ennek az a következménye, hogy a megjelenő harmadik erőnél azt mondott, hogy hát egy picit nem mond igazat, az még mindig nem olyan deficit, mint amit egyébként tapasztalok, tehát már megengedi a választópolgár, hogy egy picit nem mondjon igazat, amiből mi következik? Élesen meghúzható határ, hogy meddig nem lehet igazat mondani, vagy ez egy tágítható határ? És akkor ebből mi jön, hogy nem arra teszünk lépéseket, amerre optimális lenne lépéseket tenni, hogy még Észak-Európában most is olyanok vannak, hogy valakiről kiderül, hogy nem megfelelő embertől fogadott el számlát azért az ajándékért, amit vett a feleségének, és lemond a miniszter, meg nem tudom, nem úgy vette a repülőjegyet, és azzal kapcsolatban nem mondott igazat, és lemond a miniszter, hanem mi abba az irányba lépkedünk, hogy bárkitől bármit elfogadunk szép lassan, ha az tágítja a teret, és egyre inkább belesüljenünk ebbe a hihetetlen igazságdeficitbe és magába a hazugság világába. És ide rántott minket, ezt nagyon jól mondod egyébként, tényleg tökéletesen mondod, hogy a politológusok, hogy előttünk kezdték el elemezni, és egyre elfogadhatóbbá tették a szavazópolgár szemében is azt, hogy hát igen, vannak ezek a plakátok, de ezt nagyon jól csinálja Orbán Viktor, hogy egyébként a hitleri göbbelszi módszereket alkalmazza. Szabó Péteresen ellenzi a lelkes, amikor látja. Ez például a közérdek feláldozása a pártérdeknek. Így van. Hogy a politológus elmagyarázza, hogy a gazemberség valójában jó, hiszen hasznos neki. Hát jól tette, hogy ellopta, hiszen nála van. De nem ebben élünk? Robi, nem ebben éltünk az erre, előző erre, másfél évtizedben? A kifejezés, ami leírja ezt, az a romlás. Ez a rothadás. Tehát az van, hogy a magyar élet, a magyar lélek, a magyar közgondolkodás, a magyar közvélemény, a magyar közállapotok úgymond elrohadtak, szétrohadtak. Olyan, mintha üreges lenne a belseje, és kívülről már csak a külső burok tartaná. És nincs meg az esélye annak, hogy az igazsággal, az igazmondással azzal eredményt lehessen elérni. Sőt, már aki azt mondja, hogy itt az igazmondással kell eredményt elérni, már arra gyanakszanak, hogy na most hazudsz. Na most rohadék politikus, most hazudsz, hogy van pofád a szádra venni azt, hogy igazmondás, ahelyett, hogy azt mondanád migráció, vagy azt mondanád Brüsszel, vagy azt mondanád, hogy Soros. Tudod, hogy Szerintem egy ilyen drogos pszichózisban vagyunk most már lassan. Tehát azzal, hogy ez a paranoid érzésed van, hogy amikor a valóst látod, azt nem hiszed el, míg a valótlant, azt pedig a valósnak gondolod, ezzel ugye meghazudtolod a saját valóságodat, és ugye ebben nem csak az a bűnös, akinek a hazugsága tágul, tehát aki hazudik, és egyre nagyobb a bőr a képén, hanem te magad is, aki úgy döntöttél, hogy én ezt a kicsivel több, csak tulajdonképpen én ezt még elhiszem, jövő héten még egy kicsivel több lesz, és akkor megint elhiszed, ugye a Robinak a főzött béka rendszeres példája, így az én elfogadásom is tágul, míg nem akkorára tágul, hogy körbeér a tarkom mögött, és megeszi a valóságlátásomat. És ugye számomra a legnagyobb problémás dolog az életben az a hazugság, és nem úgy, hogy hú, de becsületes vagyok, mert majd én mindig elmondom az igazat, mint az igazságos Izom Tibor, hanem mert annyira fontos, hogy a valóságból indulj ki, különben nem valós megoldást találsz a problémára. Tehát, hogy a hazugság nem ott kezdődik, hogy igazat mondasz, hanem visszább is jöhetsz, hogy egyrészt nem mondasz hazugságot, tehát csöndben maradsz, ha például bántana a hazudozás téged vagy mást, de még visszább jöhetsz, a hazugság ott kezdődik, hogy nem azt látod, ami van. És ebbe az állapotba vezetjük magunkat, egy ilyen ópiumos állapotba, és már úgy ragaszkodunk ahhoz a, tehát kérjük az adagunkat, hogy megnyugodhassunk, és az az adag az az, hogy én azt mondom, hogy ez, ami ott hazudás történik, hazugság történik, az az igazság. És ez az én drogom, mert ez megszünteti a fájdalmamat, ami valójában a, hiszen ez egy fájdalomcsillapító, ez az ópiát, a hazugság ópiát, azt a fájdalmamat szünteti meg, ami attól keletkezik, hogy tudom, hogy nem igaz, amit hallok. Igen, és akkor itt sajnos Nagy Ferótól kell idéznem, nem, amit soha nem gondoltam ez. Volna. Jaj, na. Aki hazudik, az lop. Hazudni, lopni, csúnya káros, dolog. Ez, és, de várjatok, de így jelen, van. Jelen esetben benne van egy együttállás azért. Hát, de az egész de rendszer, az a rendszer. Aki lop, az kénytelen hazudni. Na így van. De amikor aki hazudik, az nem kénytelen lopni. Oszi. Amikor te elfogadod a hazugságot, akkor elfogadod a lopást is, akkor elfogadod a korrupciót is, és amit te mondtál, hogy amikor ez droggá válik, akkor az egész rendszer egy lefele vezető spirálba kerül, és amikor a Magyarországgal kapcsolatos statisztikai adatok kijönnek az Eurostattól, hogy mindenben egyre rosszabbul teljesítünk, az nagyon szoros összefüggésben van azzal, hogy miközben egy csomó dolog sokkal rosszabbul megy, mint korábban ment, azt tudjuk magunknak hazudni, és elvárjuk, hogy a politika azt hazudja nekünk, hogy egyébként jobb. Egyébként nincs baj a magyar egészségügyel, nincs baj a magyar oktatással, nincs baj a magyar gazdasággal, és amikor ezt a hazugságot mindenki hajlandó elhinni, sőt a választópolgárok kényszerítik most már lassan a politikust arra, hogy hazudjon, mert különben nem fognak rászavazni, ha nem kapják meg a hazugság adagukat, ha nem akarnak velük elhitetni semmit, ha nem akarnak úgy nagyra hízni, hogy közben hazugsággal újabb szavazókat csábítanak magukhoz, akkor annak az a következménye, hogy az egész társadalom elsüllyed, és ennek vagyunk most a szemtanúi Magyarországon, mert mindenben egyre lejjebb és lejjebb jutunk, mert nem kell nekünk, hogy jók legyünk, nekünk az kell, hogy hazudják azt nekünk, hogy jók vagyunk. De nem mindenben jutunk egyre lejjebb. Értsd már meg, hogy mi helyettünk Mészáros Lőrinc gazdagszik. A Kelet-Magyarország helyett Tiborcz István fejlődik. Az egészségügy, az oktatás, a MÁV szárnyvonalai helyett Garancsiak. Tudod, azok, akik hernádiak, azok, akik igen, egyre jobban teljesítenek. De ez nem azt jelenti, hogy a rendszer sikertelen. A rendszer abban sikeres, ami az ő számára a fontos. És a céljait eléri. Ugyan kivárhatnál Orbán Viktortól, hogy valami olyasmiben legyen sikeres, amiben amúgy ő nem akar. Ez kétségtelen. Tévúton jártam, én az ország szempontjából néztem, naív módon. 19. század. Oké, boomer. Most amikor azt mondod, hogy a hazugságból egy idő után következik, ha nem is a lopás ténye, de a hazugság elviseléséből vagy tolerálásából következik majd a lopás tolerálása, és akkor abból vajon következik-e valami, következik, nincs-e egy határ, és tudod, az az érzésem, hogy nincs, mi mindannyian úgy vagyunk, hogy nem azért a gyerekeinktől el a kezekkel, ugye ez a Fidesz kampány dumája is, miközben háborúba viszik az országothoz az összes többire, ő maga meg pedofil büntények elkövetőit engedi el, legyen az 19 000 gyerekfelvétel, vagy a K. Andrének a kegyelmi ügye, és aminek a nyomán nem mond le egy püspök, aki kijárta a kegyelmet a köztársasági elnöknél, aki lemondott, az a püspöki pozíciójáról nem mond le, és hogy ebben a pozícióban állnak éppen, hogy a pedofilokat sikerült kimenekíteni legalább két dokumentált esetben, de attól tartok, hogy többről is szó van. Nem azt mondom, hogy ebben a műfajban utaznak, csak hogy ezek is megtörténtek, és nálunk nem itt volt a határ, hanem ezt még engedtük. Nem vagyunk az utcán, tudod, egyszer kimentünk 150 000-en, vagy 100 000-en, vagy mindegy, a Rákai Filip számolja meg, és vigye haza, és utána továbbra is ugyanezt a mozit nézzük. De vajon a gyilkosságnál ott lesz a határ, vagy tulajdonképpen, ha jó időben történik, akkor már nem fog zavarni. Mert vannak ennél sokkal hétköznapi esetek, amik itt zajlanak, amik minden nap minden emberrel, minden ember gyerekével zajlanak, amikor azt mondjuk, hogy el a gyerekektől, a kezeket el a gyerekektől, őket már hagyjátok. Hát a magyar oktatás az nem maga az, hogy a kezükkel tönkreteszik a gyerekeinket? Hát erről szól az egész, hát nincsenek tanárok. Hát ha mi szeretnénk a gyerekeinket, akkor legalább azt kikövetelnénk, hogy csak az a károkozás a jövőben történik, és nem olyan látható, mintha valaki kezet emel a gyerekedre. Tudod, az, hogy 25 év múlva nem lesz annyi lehetősége, és nem éri el azt az életszínvonalat, és nyugalmat, és biztonságérzetet, amire egyébként nemhogy hivatott, de jogosult volna egy jogállamban, egy európai országban, de ezt most nem látod annyira a szemeddel, és nem tudsz miatta úgy felháborodni, mint adjam úgy én emiatt vagyok. Úgy ott tart a hazugság, hogy ők demonstrálnak széles gesztusokkal a szexuális normalitás mellett, sőt, erre építik fel az identitás politikájukat, miközben teljesen mindegy, hogyan élsz, teljesen mindegy, hogy kivel élsz, az sem baj, ha mindenki tudja, hogy te vagy a külügyminiszter, és hogyan élsz, és kivel élsz, és az egy egész ország tudja, hogy hazugság az identitás hamisítás, amit te leművelsz, mondván, hogy íme a normalitás, és senki nem mer szólni se. Nem mer szólni se. Érted? Itt tart a hazugság, hogy mindenki cinkos. Igen, és ebből nincsen kiút, sőt, hogyha összehasonlítjuk a rendszerváltás előtti időszakkal, akkor egyébként ugyanez történt, tehát nyilván ott is hazugságokkal tömték az emberek fejét, de annyi volt a különbség, hogy egyébként a korrupciót nem jutott el erre a szintre. Tehát ott nem loptak el vármegyéket maguknak. Kádár Jánosnak nyilván a vörös... Itt egy fél Balaton világost azért sikerült kisajátítani a Cimbiknek. Persze, szépen leültek, meg volt a pártüdülő, de nem akartak teljes jogot formálni területekre, használtak mindent, az országot használták. Most ellopják maguknak úgy, hogy te ne használhasd, csak az övék. De odáig mennek, hogy már összemossák a homoszexualitást a pedofiliával, sőt úgy hivatkoznak a LMBT mozgalomra, hogy LMBTQIP, mint pedofília, hozzáillesztik a P betűt. És a homoszexuálisokat a pedofilokkal mossák össze, és így karaktergyilkolják össze őket, miközben mindenki tudja, miként élnek. Mindenki tudja, hogy hazudnak, hogy de ez egy hazugság. De a P az nem egy keresztnév? Micsoda? Te úgy érted, hogy Péter. Nem, lett Pál is, nem mondta, csak hogy nem, mert hogy LMBTQIP, hogy azt hittem, hogy ez egy olyan, hogy felsorolnak minden olyan embernek a keresztnevének az első betűjét, aki homoszexuális, és akkor volt egy Lajos, Márton, és akkor így mennek tovább, és a P is valakit takar a végén. Ezt a keresztet rájöttek... is ki lehetne rakni, de J, mint József. Nincs elég. J nem szerepel benne, LMBTQ, de szerepelhetne, J. Dehogy nem, az I az az, csak a Jehovás I, tudod, hogy J-nek ejtett, ha össze volt. Azt hittem, hogy ez... József, úgy írják. És az a döbbenetes, hogy a saját szavazóik is tudják. Aha. Hogy nem törik meg itt valaminek, tudod, van hát a... ebből indultam ki, bocsánat, én csak ennyit akarok már mondani erről, ezt az egyetlen fél mondatot, hogy a hazugság annyira elfogadottá vált, hogy az teljesen elképzelhetetlen. 18 év alatt oda jutottunk, hogy vágyjuk a hazugságot. Az a véleményem, hogy ha az embert nem zavarja, hogy tudja, hogy nem valós, amit néz, és előadja, hogy valós, akkor is valahol valaminek el kell törnie. Tehát ha valami nem fér bele egy dobozba, és a doboz az nem rugalmas, az el fog törni. Ha pedig rugalmas, akkor el fog vékonyodni. Én azt gondolom, hogy ha valamilyen terhet viszel, hogyha valami nem igazi, nem úgy működik, ha egyszerűen diszonáns, és akkor legyen itt a lelki teher, ha esetleg nem a hazugsággal kapcsolatos, hanem a jósággal kapcsolatos, vagy a nem tudom, a ragaszkodásoddal kapcsolatos, hogy elvesztesz dolgokat, és azt mondod, hogy nem számít, és igazából számít, és nő benned, tudod, az a diszonáns dolog, ami egyszer össze fogja törni a cserepet. Én csak nem tudom, hogy így, hogy nem úgy reagálunk, ahogy az ösztönünk egyébként adná, hogy nem lehet a Szijjártónak a 444-es srác, nem tudja azt mondani, hogy de hazudsz, bazd meg! Érted? Hanem védekeznie kell azért, mert a csávó ilyen belül épp szívrohamot kap, és közben egy ilyen pszichopata higgadt fejjel van pofája visszaoltani rá, mintha az az ember, aki éppen a közképviseletében a hazugságot próbálja felderíteni, ez rögtön az valamilyen külföldi izé, CIA érdek, összefog ezt törni, mert diszonancia. De ehhez a 444-es csávónak a félszegsége is kell. A 444-es csávó nem hitte el magáról teljesen, hogy ő egy újságíró. Igen, lehet ez volna határozottabbnak kellett. Igen. Van itt néhány Hanvas Béla idézet, amit én fel szeretnék erre vonatkozóan vetni. Az egyik az úgy hangzik, erő és erőszak. Mi a különbség? Meg kell hallgatni, hogy mit mond. Ha igazat mond, akkor erő, ha hazudik, akkor erőszak. Ez nekem megvilágító erejű volt. Én mindig, tőlem megkérdezték volna, hogy mi a különbség az erő és az erőszak között, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a hazugság és az igazság közötti különbség. De hát az a helyzet, hogy hallatlanul pontos megfigyelés. Én a védelem és a támadás között érzem azt, ha ez is egy megfejtés lehet. Tudod, hogy azt arra használod, hogy megvéd magad, vagy az erőt arra használod, hogy visszatartsd magad, hogy tudod, a fizikait azt a tűrtőztetésben, vagy a higgadságban tartsad, és az erőszak az pedig az, hogy szabadon engeded, az erőszak az az, hogy nem védekezel vele, hanem támadásra használod, az erőszak az az, hogy nem önzetlen, vagy más érdek, nem mást megvédsz, hanem önző érdekből, tudod, önérdekből cselekszel, illetve az erőszak az, hogy nem a másik érdekében és beleegyezésével, hanem érdeke ellen és beleegyezése nélkül. Igen, egyébként egy küzdősport tolónak a személyisége pont alkalmas arra, hogy ezt érzékeltessük. Tehát egy küzdő sportoló az a köznapi életben bárkit megverhetne, aha, mert erős, aha, és akkor, amikor megveri, akkor viszont erőszakos. Az erejét használva követel valami agressziót, de ha nem követi el, ő akkor is erős. Az is ő erős. Hát ez a fegyvert hordó ember ugyanez. Tehát aki, tudod, aki a pszichológiai teszten megfelelt annak, hogy a, tudod, van ez a concealed weapon típusú fegyver használati engedély, vagy fegyver viselési engedély, hogy úgy viselhetsz fegyvert, hogy nem látszik, hogy rajtad van egy fegyver. Igen. És ahhoz egy teljesen másik pszichológiai alkalmasság tartozik, hogy amikor úgy kötnek beléd, hogy nem tudják, hogy pisztoly van nálad, vagy mindegy, pisztoly, akkor úgy tudsz viselkedni, hogy ne is derüljön ki, hogy nálad volt. Érted? És nem az van, hogy nagyon felhúznak, és az a válaszod, hogy ja, igen, akkor mi, igen, akkor mi van? És hát nyilván az az ember kapja ezt az engedélyt jó esetben, ha jó a teszt, aki ebben az esetben ezzel nem visszaél, meg nem hirtelenkedik. Hanvas Béla ezt írja. A világ nem az igazságra hivatkozik. Amire a világ hivatkozni szokott, az a többség. A többséget úgy szerzi meg, hogy aki nem áll melléje, attól az élet lehetőségeit megvonja, lázadónak bélyegzi és a társadalomból kizárja. A többségi véleménynek az igazsághoz semmi köze, de a korrupt közösségben az igazság funkcióját végzi. A helyzetet bonyolítja, hogy a többség, a világ minél korruptabb, annál kevésbé tényleges, csupán politikai többség, részben félrevezetett, részben becsapott, részben terrorizált és egyéb politikai trükkel létrehozott, a valódi többség ellenére koholt statisztikai blöff többség, vagyis demokrácia. Hát ez az illiberális demokráciának a legtökéletesebb leírása szerintem. Ez olyan, mintha Hanvas Béla itt ülne a stúdióban, és ezt most mondta volna a jelenlegi Magyarországra. Még pontosabb látlelet. Mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap. És olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jövő havi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugságból élünk. Egyetlen ilyen lény a merő jelenlétével ezer ember életét mérgezi meg. Igen, hát mondjuk Hanvas Béla is demokráciában töltötte az élete nagy részét, ugye? És az a helyzet, hogy semmit nem változott a rendszer. Raktár demokráciában. Igen, az a helyzet, de legalább egy raktárba elvonulhatott az elől. Elől a rendszer. Mi most elől. Magtár demokráciában élünk ezzel szemben. Jó, hát igen. Azért a helyzet az, hogy egy totális diktatúrában, tehát ahhoz már egy paternalista diktatúra kell, hogy egy raktárosként meghúzhasd magad, és az időtlenben, a 10 000 évben élhess, és ahhoz szólhass hozzá, amihez a történelem nagy gondolkodói, és írhass a íróasztalfióknak abban a reményben, hogy egy nap talán felszabadul az ország, és kiadhatják az irodalmadat. Ugyanez egy totális diktatúrában, egy sztálinizmusban már ez sem megvalósítható, ha a titkos szolgálat megtudja, hogy miket irogatsz. Menekülhetsz akkor mész Mexikóba. A gulágra, tudod? Most nem tudom, hogy mikor vette át pontosan az MCC a Librit, de kíváncsi lennék, hogy árulnak-e még Hanvas Bélát náluk. Szerintem igen. Már nem tart ott a történelem, hogy itt irodalmat kelljen betiltani. Tehát már a történet túljár azon, hogy itt az nem kívánatos irodalom betiltásával végeznék a társadalom fölötti kontrollt. Szerintem az van, hogy a társadalmat nem kell meggyőzni arról, hogy a hatalom az helyesen cselekszik, vagy igazat mond. A társadalomnak a receptorait csak le kell kötni. Le kell kötni a gyűlölet receptorait, le kell kötni a vágyakhoz, ábrándokhoz kapcsolódó receptorait, szórakoztatni kell, hogy ne unatkozzon, és lehetőleg nagyon alacsony kulturális nívón kell tartani. És ha ez megvan, akkor már csak arra kell figyelni, hogy lehetőleg ne érezze azt, hogy amiközben a mészáros jachtozik, aközben neki egyre kevesebb jut. Mert ha ez megtörténik, tudod, a prolidű még akár ellene is fordulhat. De hogyha ezt az egyet meg tudja oldani, és ezzel van most bajban az Orbán rendszer, ha ezt az egyet meg tudja oldani, akkor az idők végezetéig berendezkedhet. Igen, de még egy fontos dolog van a rendszer szempontjából, hogy azért túl sok helyen ne olvassanak fel rendszeresen Hanvas Bélát. Igen, de tudod, ez még azért nem Fehér Oroszország. Tehát egy Európai Unió meg egy NATO még elválaszt minket Fehér Oroszországtól, és egy Európai Unió legalább elválaszt minket Törökországtól. Éppen azt nézegetem, hogy a három bék jó, úgy sorolja fel a szerencsétlen buddhizmus, bocs, hogy megint erre hivatkozom, csak tudod, ahányszor stimmel, annyiszor szeretnék rámutatni, hogy itt akkor stimmel a rossz hiszemű felhasználása is az emberi elme működésének, megfigyelésének. Tehát nyilván a manipuláció az úgy használja a pszichológiát, ahogyan nem az orvos használja, vagy a terapeuta használja. Ugyanilyen módon, amit a tudatról tudunk, azt használhatjuk arra, hogy végül jól érezzük magunkat, és mások is erre jussanak, és használhatjuk arra, hogy az embert sarokba szorítsuk. Azt mondtad, Robi, hogy a gyűlöletreceptorokat kell lekötni, igaz? A vágy és ragaszkodás receptorokat kell lekötni, illetve a szórakoztatni kell a népet és alacsony kulturális színvonalon tartani. A gyűlölet, a ragaszkodás és a nem tudás. Ez a három bék jó. Ennek az ellentéte az együttérző szeretet, vagy tudod, a metta, a kvázi az irigységnek az ellentétei, a ragaszkodás ellentéte az az elengedés, a nem ragaszkodás, akár mindennek az ellentéte amúgy a nem az. Tehát az a legpontosabb mindig, hogy a gyűlölet ellentéte nem a szeretet, nem a félelem, hanem a nem gyűlölet, és akkor nem tévedtél. És ezen még utána gondolkodhatsz tovább. És a nem tudás az ugye a hamis tudat, vagy az illúzió, vagy a hazugság, vagy a homály, vagy a maya fájtlat, attól függ, hogy éppen a melyik szanszkrit, melyik páli szövegből, melyik kontextusban, hogyan értelmes ezt magyarul mondani, de nem lehet univerzálisan lefordítani, de a szórakoztatással való elszórása a tudatnak. Az, hogy tudod, olyat teszel, hogy nem az van, hogy figyelsz, fókuszálsz, és egy céllal tudatosan élsz, hanem elszórakozod a tudatodat, valamint alacsony kulturális nívón vagy, azaz szintén elszórakozod a tudatodat, ez mind a hamis tudatnak, a nem tudásnak, vagy a hazugságnak felel meg. Konkrétan a módszertanukat, az sikerült úgy leírnod, hogy az megfelel a hogy mondjam, a három gyémánt ellentétének, vagy, vagy ennek a három nevezetes békjónak, amiben ha ettől a háromtól megszabadulsz, akkor konkrétan már arra az útra léptél, hogy van esélyed, hogy egyszer már nem fogsz szenvedni. Mert minden eszköz ilyen. Ennyire a tudatnak a mechanizmusát órásmesterként használja, csak tudod, azt az óraművet nem arra használja, hogy megnézze, mennyi az idő, hanem hogy a szemgolyódba belenyomtossa, hogy szavazol. Jó, de minden eszköz ilyen alapvetően, nem? Hogy jóra is használhatod, meg rosszra is használhatod. Mm-hmm. Tehát soha nem az eszköz az, ami eldönti, hogy milyen hatást érsz el, hanem az, hogy te mire használod az eszközt. De mit tudsz ezzel tenni? Most azt mondod, csúnya, rossz, nem így szabad használni, vagy az én kezemben mi van, hogy mondom, hogy ne csinálja, vagy megfogom a kezét, hogy engeded el? Vagy legalább annyit teszek érte, hogy nem hiszem el, amikor a hazugság műveletet lefuttatják, vagy amikor bennem akarnak gyűlöletet ébreszteni. A szándéknak van erkölcse. Az eszköznek nincsen erkölcse. Az eszköz bizonyára bármire lehet használni. Sőt, azt mondhatjuk, hogy az összes atombomba és hidrogénbomba, amit legyártottak 1945 óta, az mind hasznosult a világ békében. Abszolút, de tényleg így van, és most az, hogy mi belenyugszunk abba, hogy az összes eszközt úgy használják, ahogy használják, mert akkor visszakanyarodok az eredeti témához, hogy elfogadjuk a hazugságot, és azzal mennyi mindent fogadunk el. Elfogadjuk mindazt a rosszat, amit most Robi felsorolt, és elutasítjuk mindazt a jót, amit te felsoroltál, mint ellenpontot. Ugye a hazugság sem feltétlenül rossz. Ugye ismerjük a kegyelmes hazugság fogalmát, amikor valamit hazudsz, mert valakivel nem közölheted azt, amit nem tud befogadni. Tehát mondjuk valaki, akinek van egy élethazugsága, de te nem teheted meg, tehát erkölcsileg hiába mondanál igazat, vágnád a pofájába az igazat, nem rombolhatsz le egy világot, ha nem tudsz adni helyette neki egy másikat. Mm. Mert azzal elveszed a világát. A félpokol, amikor 20-szor kérdezi meg valaki ugyanazt a bántó dolgot, és keresed a következő olyan utat, amin még mehetsz, hogy ne azt kelljen mondanod, mert ez ilyen az véglegesen elvesz belőle valamit. Az elismerhetetlennel nem szabad szembesíteni senkit, mert a helyzet az, hogyha valaki sarokba szorít, az már pedig ezzel a sarokba szorítod, akkor ott abban a sarokban nem ő fog cselekedni, hanem a természet. Ha sarokba szorítják, minden lény harap, rúg, mar. Ez a természet működése. Tehát ha te olyasmivel konfrontálsz valakit, ami elismerhetetlen, akkor nem hagysz neki gyakorlatilag más lehetőséget, egy olyan kognitív diszonanciába szorítod be, ahonnan csak úgy tudja kivágni magát, hogy téged meggyűlöl, te leszel az ellensége. Nem akarod ellenségedé tenni magad. Vagy fel kell mutatnod ugyanebben a pillanatban egy ellenséget, akit utálnia kell, gyűlölnie kell a kognitív diszonancia helyzete miatt. És akkor rögtön nem rád fog haragudni. Ez milyen ortó manipuláció, hogy így áthelyezed. De nem ez történik? Nem. De tudod, ha te konfrontálod az igazsággal, akkor hogy éred el, hogy másra haragudjon azért, amit nem akart hallani? Meg eddig is azt csinálta, hogy másra haragudott. Azért probléma a konfrontálás az igazsággal, mert az oka a dolognak ő maga, és ezzel szembesített, hogy igen, az a helyzet, hogy tényleg nem vagy elég jó, és ezt elrontottad magadnak, és amint a külső felelőst így véglegesen kivonod, egyszerre így kirántod a képből, nem apróságokban eljut, hagyod, hogy eljusson 5 év alatt valaki oda, hogy igen, felelős vagyok a sorsomért, ott minden helyzet, amikor teszek valamit, minden helyzet, amikor nem teszek valamit, az egy döntés a jövőmről és a következményekről, hanem egyszerre így kirántod alóla ezt az eszközt, hogy igaz, Isten, univerzum, politika, ja, gazda, elit, a feketék, a zsidók, az ufók, a szientológ, hát igazából én már semmit nem tehetek magamért. És ezt egyszerre kirántod alóla, akkor ugye állatot, gollamot, vagy tudod, ilyen Theon Greyjoy-t csinálsz belőle, hogy már most már mit védjen milyen önbecsülést építsen vissza, hát kiderült, hogy ő is tehet arról, arról, ahol éppen tart, és nem ízléses azt, hogy ezt egyszerre ráöntöd, de az sem ízléses szerintem, hogy minden alkalommal, amikor egy csepp igazságot szeretnél csepegtetni, hogy 5 év alatt végül, tudod, az embernek önreflexió ingere keletkezzen, mert ebből jön, hogy elismerem, hogy van részem ebben, ha minden alkalommal ezt lesöpröd azzal, hogy áldozathibáztató, akkor csak ugyanúgy hizlalod azt a hazugságot, ahogy a Viktor kifejezte, hogy ugye tágul a hazug körül a hazugság tér, és tágul a hazugság elfogadása iránti tolerancia szint a befogadóban. Ugyanakkor emiatt a sarokba szorulás miatt, és hogy akkor előjön a természet, akkor most ti azt mondjátok, hogy amikor én itt kifejtettem a nézeteimet arról, hogy mi mindannyian együtt süllyedünk bele a hazugság mocsarába, ezt vonjam vissza, ezzel ne szembesítsem a magyarságot, mert rögtön sarokba szorítva érzi magát, és előjön belőle a természet. És nem azok ellen fog fordulni, akik hazudnak neki, hanem azok ellen fog fordulni, akik kimondják, hogy ő a hazugságnak az egyik okozója azzal, hogy elfogadja. Ezzel operál a hatalom akkor, amikor azzal szembesíti a magyarokat, hogy Magyar Péter, Márki-Zay Péter, miket mondott a magyarokra? Azt mondta, hogy gombamódra tenyésznek a pincében, sötétben tartják őket, és szarra letetik. Látjátok, magyarok, így beszélnek rólatok, ilyennek tartanak. De Orbán Viktor, a vezetőtök tudja, hogy ti bölcsek vagytok. Mm. 4 évente milyen bölcsen döntötök. De emlékszünk még arra, amikor 2002 után Bayer Zsolt panelprolizott. Akkor nem volt bölcs. Különös, hogy akkor nem volt bölcs a magyar társadalom. Akkor különös, hogy akkor Bayer Zsolt volt az, aki gombáknak, szarral táplálkozó, sötétben tartott gombáknak nézte őket. Úgy tűnik, hogy itt az üléspont mindig egybeesik az állásponttal. Szerintem a mikológus, vagy minek hívják? Muciológus. Így gúnyolják a szociológusokat. Nem, én a gombaszakértőkre gondoltam, hogy az van vetésforgón, hogy ki épp ebben a ciklusban a gombaszakértő. Azt hiszem, hogy mikológus, de miceliumnak, vagy minek hívják azokat a fonalakat a föld alatt, amin ezek összenőnek, és akkor csak gondolom, hogy csak rá kéne keresni. Most lehet írni, kedves hallgatók, hogy jobban utána kellett volna nézni. Minek? Hogy a hazugságból eljutottunk mikológus. A gombászokig? Nem tudom, tudod, a gombafélekkel foglalkozott, akkor mikológia. Plusz az ugyanilyen... Mikó István igen, a kandidátus. Plusz az ugyanilyen nevű színész, igen, a Breaky Blues előadója. Na jó. Én éreztem itt még valamit, amit kellemetlen volt hallani. Közérdekről volt talán éppen szó, és hogy az jutott eszembe, hogy sokszor a törzs érdek ugye jobban érvényesül, hiszen párt érdek. A párt itt mondjuk, hogy a legnagyobb törzs, mondjuk, hogy a vezető párt az akkora törzs, mint a nők törzse, ugye? Vagy akkora törzs, mint a vidékiek törzse versus városiak törzse. De ezek a vezető törzsek, amelyek mátrixszerűen átfedésben vannak egymással, nem az van, hogy én csak egyben lehetek tag, hiszen van egy csomó, amelyikben nem is választott a tagságom, hanem örököltem a bőrömmel, a nememmel, a magasságommal, a hajlamommal, az egészségemmel, az akármimmel. És akkor ezek a törzsek, ezek van, hogy ennek az érdekében járunk el, és mivel ennek az érdekében kell eljárnom, mert ez kézzelfogható, megszólítható, néha intézményesült is, ott van a 5-ös számú tagkönyv a kezemben, mármint, hogy a nőkhöz tartozom. Akkor, pont az 5-ös. Akkor a közzel én diszonanciába fogok kerülni, mert a köz az soha nem a törzs. A mindenki, tudod, nem minden magyar ember nő. Nem minden magyar ember fehér. Nem minden magyar ember buzi. Nem minden magyar ember zsidó. Tudod, nem minden magyar ember szegény. Nem minden magyar ember vidéki. A törzsemben tudok homogenitást találni, de a nemzetben nem, és ebből következik, hogy amikor a törzsem érdekében járok el, akkor a közérdeket azt biztos, hogy a háttérbe kell szorítanom, nem igaz. És ez nem jó. Szerintem ez nem igaz, Oszi. Tehát egy normális világban ezek között a törzsek között nincsenek olyan mély árkok, vagy átmászhatatlan kerítések, hogy ne tudjanak egyességre jutni a törzsek. De ott vannak, vannak konszenzuális értékek, amelyeket alapnak tekintenek a kurzusok. Itt Magyarországon összesen kettő ilyen van. Az egyik az egykulcsos adó, meg a neoliberális gazdaságpolitika, amiben a Gyurcsány és az Orbán közt nincs különbség. A másik meg, hogy az ügynökakták titkosak. Nagyjából ez a kettő a nemzeti konszenzus Magyarországon. Igen, meg, hogy az ellenfelem az a fiú a Kiszből. Egyébként az utóbbi időben... És nem a Gerisz, talán nem Gene Simmonsra gondolok, hanem a Gyurcsányra. Már most egyébként az egy nagyon más kérdés, hogy valószínűleg csak népszerűség hajhászási okokból, de az utóbbi időben, mint hogyha a DK is pedzegette volna, hogy a több kulcsos adó jó lenne. Ja, csak tudod, megjött a szolidaritás, és a szociáldemokrata váltás, ugye? Most ott volt 8 év kormányzás, és az alatt meg tudod, mit láttunk. Miről beszélsz? Az egészségügyi rendszer privatizálása. Nem kormányozott. Na. Hát az elmúlt 8 év azért az... Igen, elmúlt, de attól még volt. Igen, jól emlékszünk. Van pofájuk ezt mondani, hogy a DK nem volt kormány alatt, az MSZP. Egyébként tényleg nem volt, ja? Ilyen szempontból nem volt. Jól emlékszünk, hogy mi volt a gazdaságpolitikájuk. Jól emlékszünk Kóka Jánosra, aki most együtt utazgat a kormány küldöttségekkel. Mert hát ő Gyurcsány Ferencnek a Mészáros Lőrince. Azért Gyurcsány Ferencnek is kell egy Mészáros Lőrinc, és az Orbán rendszer ezt méltányolja. És jól emlékszünk, hogy mi volt akkor a gazdaságpolitikájuk. Jól emlékszünk, hogy hogyan viszonyultak a társadalomhoz. Hogyan akarták privatizálni a társadalombiztosítási rendszert, meg az egészségügyi rendszert. Jól emlékszünk rá, hogy mit jelentett az ő számukra a baloldaliság. Egyébként 2011-ig sávos progresszív adózás volt Magyarországon, tehát ez azt az Orbán kormány a programjára vette, hogy ha volt egyáltalán programja, bár szerintem nem volt csak az, hogy csak a Fidesz, de 2011-ben változott ez meg, de az a nagyon erőteljes ellenállást ezzel kapcsolatban nem érezni senkinek a részéről sajnos Magyarországon, vagy nagyon pici, szinte elhanyagolható csoportok azok, amelyek felszólalnak, hogy Magyarországon ez az egykulcsos adózás ez nem tesz jót a társadalomnak. Tamás Gáspár Miklósnak konkrétan emlékszem azért ilyen megszólalásaira, de ő nem véletlenül egy gondolkodó, tudós ember volt, és nem egy párt.